الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے نفیس بات دا پاڑی ملیا ہر رگے ہر جا اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلتے آ کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو اے تن میرا چشمہ ہو وے میں مرشد ویکھنا رجا ہو لکھ لکھ چشمہ میں ہک کھلا ہک کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے میں ہور کتھے بل بھجا ہو مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیرا ہو تن من میرا پرزے پرزے جیوے درز دیا لیے